دل پر جے درد سکھ سا ہوتی دو دکھار تدین جامنا مولا دکھار تدین جامنا مدین جامنا مدین جامنا مدین جامنا ਦਸਾਂ ਪਿਰੀਆਂ ਜਾ ਪਿਆਰਾ ਮੌਲਾ ਦਿਖਾਰ ਤੂੰ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਮੁਨਾਰਾ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਮੁਨਾਰਾ ਦਸਾਂ ਪਿਰੀਆਂ ਜਾ ਪਿਆਰਾ ਮੌਲਾ ਦਿਖਾਰ ਤੂੰ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਮੁਨਾਰਾ ਮੌਲਾ ਦਿਖਾਰ ਤੂੰ مدین جامنا مولا دکھار تدین جامنا مدین جامنا دساں پیریاں جا پیارا مولا دکھار تہن یاد دل میں مدین جا سائیں آہیں یاد دل میں مدین جا سائیں کرے تو کرے قرب پہنجو کرے قرب پہنجو لہرن کان لنگھائیں کرے قرب پہنجو لہرن ماں لنگھائیں ਸਦਾ ਥੋ ਸਦਾਈ ਲਹਨ ਮਨ ਜਾ ਮੁਝਾਰਾ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਮੁਨਾਰਾ ਦਸਾਂ ਪਿਰੀਆਂ ਜਾ ਪਿਆਰਾ ਮੌਲਾ ਦਿਖਾਰ ਤੂੰ مدین جامنا مدینے دسنا سا تھری ساہ پواں دو دل بر جے در تے سکھیو سا ہوتی دو مدینے دسنا سا تھری ساہ پواں دو دل بر جے در تے سکھیو سا ہوتی دو نبیہ جا نظارہ دساں پیو دہاڑی نبیہ جا نظارہ مدینہ جا منارہ دساں پیریاں جا پیارا مولا دکھار توں مدینہ جا منارہ گھرایو گھوٹ موکھے مدینہ شہر میں سکھیو تھندس سدائیں دل بر تجھے در میں گھرایو گھوٹ موکھے مدینہ شہر میں سکھیو تھندس سدائیں دل بر تجھے در میں ایندس اوہاں دے ایندس اوہاں دے وجھی گٹ گارا مدین جا منارا دساں پیریاں جا پیارا مولا دکھار توں مدین جا منارا جمالی جدے ماں اللہ کدھ ویندو مدینے میں مہمان اللہ کدھ تھیندو جمالی جدے ماں اللہ کدھ ویندو مدینے میں مہمان اللہ کدھ تھیندو غلام قادر غریب چے غلام قادر غریب چے دس دل بر جو دیدارا कयां दिलबर जो दीदारा थिए दिलबर जो दीदारा गुलाम कादर गरीब चे थिए दिलबर जो दीदारा मदीने जा मुनारा दिसा पीरिया जा प्यारा मौला दिखार तू मदीने जा मुनारा।